الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله رب العالمین چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره وعده کړی و د دې خبرې چې سبا غلبه در کوم هغه وعده الله رب عزت پوره کړله او دنیا ته د هغې د وجې نه اسلام ورساو خپل دین مزیدار او پاک د جنت والا دین چې انسانان جنت ته رسوي. نبی صلی الله علیه وسلم د مدینې نه روان شاتم کال باندې د پاره د فتح د مکی چې لزره مجاهدین مؤمنان وسره او واقعات تر دې پورې بیان شو چې نبی صلی الله علیه وسلم زی توا علاقه ته ورسېدا. زی توا د مکی مکرمه ته نږدې یو ځای دی. زی توا چې نبی صلی الله علیه وسلم بکله حج او عمره له تل ته به شپه کوله او به نږدې حرم ته داخله ده نو داسې علاقه ده چې اوس مکه مکرمه کې تقریبا داخله شوې ده د مکې د غټوالي د وجنا. نبی صلی الله علیه وسلم جدیده ته ورسېدنه د احوال و ته معلوم شوې چې د مکې والا داسې خاص د جنگ د پاره داسې خاص تیار نه دی کړی نو مسلمانانو له ترتیب لږ بدل ورکو. مخکې دا فوج یې پنځه تقسیمه کړې او بیا څلور تقسیمه کړه. په ښي طرف باندې نبی صلی الله علیه وسلم خالد ابن ولید هغه مقرر کړ او هغه له مرګي ورکړه تکړه تکړه ځوانان مجاهدین او شاسواران اسونو والا دای ول ورکړه چې تبا په ښي طرف د مکې مکرمه ننوځي او د مکی د لاندې طرفه باران نوځي. او دمه جنډه د نبی صلی الله علیه وسلم چې وا اغه زبیر ابن عوام چې داغه د ترور زوی دی او مشهور او یو پهلوان او تکړه صحابي اغله ورکړل. او د تیوی چې سبا د مکی په دې ګس طرف باندې په چپ طرف باندې ور داخل شي تر دې چې دا جنډه به ویسه حجون علاقه کې به ودره. حجون علاقه دا د مقبره د مکه مکرمه کومه مقبره شه دا دغه ځای کې دا حجون وتوای ال تب جنډه ودره په هغه ځای کې بسما د پاره خیمه ولګي او په هغه ځای کې بناستي تر سوچي زنی مدرغه نه سبالته سره د خپل مرګور نه غویا کې دا یو لاروا چې دشمن چرته حمله ونی کی نو یو لار بندول به غرض وو او دا شنو لري فیدین په کې وی د فتح طریقه د غوا د علاقه دراګرولو طریقه دا وا. نبی صلی الله علیه وسلم په دې فنون باندې په دې جنگي امور باندې خان داس باندې پوهیدا. ناغت ادا مرو کو چې ته بدا کار کی ابو عبید ابن الجراح رضانو ته ویل چې ته به د دې وادي د مکی چې کومه کنده ده په دې کې به دا پیدا خلک ځان سوال شو چې پیدا دی او د اصله هو سړی را نشته دی ملا سلاح ما هو وهم حسر دا کسان بواله زمانه مخکې به ته مکی ته ور داخليږي په دې لار باندې. او خپل نبی صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو او د انصارو دا هغه دستې د فوج سره خپل مرګره شو چې کوم کتیبه تن خزرات تکش نه دسته د فوج وا چې ډیره اسلحه هم سره وو او په دې زغرو کې پټو تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل په دې ورځ باندې ځان دې پټ کړي وو چې د وسپنه ټوپۍ په سر کړي وا خو چو توای بیا زه مغفره متوایدای په سر کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم او اسلحه ځان ته چولې و او مکی مکرمه ته چې داخل شو نه په غیر د احرام نه داخل شو. قانون داري سره مکی مکرمه ته نه وځي د حج یا د عمرې د پاره نه به احرام نشي داخله دله. نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی و مکی مکرمه ته چې داخله کې احرام به تړی د میقات نه. دا د مکی عزت دی، دا د کعبه احترام دی چې د وړاندې نه به په احرام کې راځي، د خپل جامو کې به ناراضي. صرف هغه چاته اجازه ده چې د حج یا د عمرې اراده نه دی، جهاد اراده ده، یا د تجارت یا د یو چا ملاقات لږی په غزه کې د څوک خپلوانی دی یا کم کاروبار دی، هغه ته اجازه ده که هغه به احرام هم ننوځي نو خیر دی، ځکه چې هر روز احرام تړل دا ډېر ګران کار دی. لکه مثلا ګاړو والا مدینې ته ځي او مکې ته بیرته واپس کیږي، بل علاقې ته ځي بیرته واپس کیږي، نو دا چې هر روز احرام تړي دا هو ته ډېر ګران شي. اسلام هغه ته اجازه ورکړه ده. نو دیدو وجنه مجاهدین او عام او احرامونه نو تړلې، ځکه جنگي حالت او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم احرام نو تړلې. دغه رد پاک علماء باندې شاغي وای ار سوچ مکی ته نه وزینو خامخ احرام به تړي. فقهاء احناف دا ویلي مکی ته بغیر د احرام نه سره نشي داخله دلین. دا خبره کمزور ده. داغه وخت کې دا چې د حج او عمرې من اراد الحج والعمره، چې د حج او عمرې اراده دي شان الله بغداد شه داخلي. نبی صلی الله علیه وسلم د اصلي په حالت کې نه نواد سر باندې ټوپې د وس باندې وس دی واو لندم وسره وقوس چاغي باندې غشي اشتلې کی او مجاهدین مسره د ګر چا پیر مدجج بالسلاح چې په اصلحه باندې پټ کړې شي. نبی صلی الله علیه وسلم خپل په دې دسته د فوج کروان شنو گویا کې څلور ورځې شه د فوج. نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړ خالد بن ولید ته چې کم یو قریشی مشرک د مخه درځي او جنگ یې کاوه، د جنگ را دی وا نفحصدوهم حسدا، دل دلی کې وی وجنې قتل یې گئی، او کده چا د قتل د قتال را دنه او جنگ یې نه کونه می وجنې، چې سره د جنگ را دنه لري او اسی توجنه دا کار مکوی، زکه چې دا د رحم ورځ ده او دا د اکرام ورځ ده چې د قریش بابا کې الله اکرام کوي، او غرض دا ده چې دا خلک الله اسلام کې داخل کی جنت ته لړ شي، د اور نه بچي. دا د نبی صلی الله علیه وسلم شفقت ده، او دا خو یقیني خبره ده چې دا خلک چې مړ شو د واره ورته سي سمدستي جهنم ته روان دي. نبی صلی الله علیه وسلم دغه جهنم مینی او دا ټول خبرې ني د دې وجنه د مؤمنانو رحمی او شفقتې په دې خلکو باندې یقیني معلومه ده چې مشرک سره دا اور تر روان ده، کافر اور تر روان ده، د الله او رسول دشمن اور تر روان. نو چې سره دې ته دعوت ورکوي او د دې د هدایت کوشش کوي، معلومی دا چې ډیر شفقت والا ده، دا دوست ده، دای مرګره ده، د اهل حق همیشه د پاره د باطل والا دوستان دي، او دا باطل فرض شوی دا د اهل حق دشمنانی. ګوره دای د ور نه بچ کی دیو په دا کوشش کوي چې دی خلوت الله هدایت وکړي. خیر دې مونږ ته یو څو کنزلی مو کی زمونږ به زتین دی وکړې شي، مونږ باندې دې گزارونه مو کی خو چې دا خلک الله د ور نه بچ کی او صحیح هدایت وته وشي او حق قبول کی. تاسو ګوره همیشه په هغه زمانہ کې اهل حق دغه شان خیر خواوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړو چې دا کسان موج نه سیوا دې څو کسان نه چې دا غیب مبارکي هغه من اکابر المجرمین او غټ مجرمان چې دا د وجر لایق دی ارزه کی چې وی پاری کې څه زنه نه څه سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو چې اکرمای بن ابي جهل دا د اخلاص نشي چرتم چولې ده. دا راونه سي مقیس ابن سبابه په نوم باندې یو کافر او حویرثه په نوم باندې یو دا راونه سي، او ابن خطل چې دا د اخلاص نشي، عبد الله ابن سبع عراش په قران اعتراض کړي او هغه انسان د اخلاص نشي، حبا ابن اسود چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لوري غرزول او ډېر سخت تکلیف ول ورکړې په مکه کې، دا د اخلاص نشي، حارس ابن نفیل د اخلاص نشي، واجه دار چې دار شدید الاذاو سخت ضرر اسلام ته به ډېر ضرر ورکاو مسلمانانو ته. نبی صلی الله علیه وسلم ته موزی ډېر دې مار لړم دې نه چې دا د اخلاص نشي، او هندا چې د ابو سفیان خزه ده چې دام ډېر ضرر و مشرکین به را پاره ول او هود غزا کې ډېر رانه فساد کړو، چې حمزه رضی الله عنه پس د شهادت دا جګری رستری او چپلې او سترګی دې استلی وی غوګونی ولا بری کړو دا ظالمه کزا و نو دادنه بچ نشي دمو وجنه یود ابن خطل دو وین زیدی چې دا یو ارنب نوم دی بل ام سعده چې دا دواړه دنه بچ نشي زکه چې دا غزنه نه دی چې شیرونه او تکای مکه راشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کې کنسلې کوي دا دغه طریقې دا دغه زنانو طریقه دا و چې بس سړو ته به غړلې او د نبی صلی الله علیه وسلم ته به کنسلې کوله په مکه کې به دا طریقه و نو دا نبی صلی الله علیه وسلم د ځان لپاره بدل نه خسته زکه داغه خوی دا و داغه عدد دا و چې و من تقم رسول الله صلی الله علیه وسلم لنفسه قد تو دا الله نبی به ځان لپاره هیڅ کله بدل نه خسته کچا بل ډیر zarar مور کم بدل به نه خسته د خپل ځان د لپاره بدل د الله نبی و چرته نه داخسته ډیر سختینه ذکر کو کړی دی خو ذاتی نه یې بدل نه داخسته معافی کړی دا دغه صفات او تورات کې الله لیکلی و چې هغه به ځان د لپاره بدل نه ایلی ولا یجزی بالسیئه السیئه سوچ اوس به دی کی بدی بدل به په بدی نه ورکی ولیکن یعفو و یغفر داغه عدد دال چې معافی کوي او بخنه کوي لیکن چابه چې zarar ورکړی د اسلام په باره کې د الله دین ته به zarar او قران او حدیث به زتی به کړو نه غسړې به بیان پرې خو دا ذکر د الله نبی دی د پر راغره چې د الله دا کلمه دا غو دین په دنیا کې عام شي او دا قائم شي او دا حاکم شي نو دا د دې کې به د چا سره سمجوته نه کوله په دې کې به د چا سره اساني نه کوله په کار اهل حق لم دا شه د اهل علم له ټول مؤمنانو دا شه په کار دا ذاتی تکلیف چا د لرکه خیر ده ما فکر که بدل اخر بدل اخر ستر شي که ذاتی تکلیف در چادر که مافي وغه لیکن چې دین باندې سمجوته ده سره کوي چې خیر ده دا سنت طریقه پرې ده او دا کار پرې ده او دا پرې ده نه هغه خبرې به سره نه کوي دا الله په دین کې به سمجوته نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم زکه د دې کسانو په باره کې امر وکړي چې دا وژنې نه کعب ابن زهری او شاعر او دغه په باره کې ویلو چې دام په کې مړک دند نه خلاص نشي ډیر کسان تقریبا بعضی سیرتونی که لس کسان دی بازو که نه ذکر شوی او بازو که دیار لس پوری ذکر شوی دی چه دا کسان دی وجلش یاد دین لکشانی زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امامر صادر که اخپلم را روان شو دقا مجاہدین هم روان شلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت که رازی وی دا غد طریقه داوا چه اللہ تا دیر توازو کولا دیر عاجزی کولا پا دی سفر که او خصوصا چه کل مکیت داخل دا وې پوخه باندې سورو او رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا سر خپل دونه کته کړو سر مبارک دونه الله ته کته کړو چې دا ګرا مبارک دا اوخ د شاسر لګي دلا دونه سر کته کړو تواضع عند رب العالمین الله ته عاجزی کولا الله ته تواضع کولا چې دی الله ما سره سونه احسانات وکړو چې زبدي مکه کې وازی او چاره له د پنای زین راکاو دغه حلو وس الله مال دا طاقت راکړي چې لزره فوج د مسلمانانو هغه ما سره دی او په مکه باندې ور داخلي کو فاتحانه شکل باندې فتح کیږي غلبه د اسلام راځي د عام خلکو د بادشاہانو او د بعض مجاهدینو د ناپوی مجاهدینو طریقه غدا ده چې د شه مقام کې هغه ډېر د فخر خبري کوي او ډېر په تکبر باندې داخليږي او ډول کیو توالې کی دا یو طریقه ده فوج وغیرہ چې رخصتې دی او زنه بلګه د ډول کیو توي لکه دا جاهلانه نظام کې دا طریقه ده دا جاهلانه نظام اوسم د یورپ د کافرونو دغه طریقه ده د روس د کافرانو دغه طریقه ده چې فوج په یو ملک باندې فوج کشي کوي نه ایتا ډولکی وایي نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقه اختیار نه کړه خپل الله ته عاجزی د الله ذکر او د قران لستل دا طریقه اختیار کړه د دې د وژنه غټي خبرې د شوکې نه په ټیک د کله کله بس نه غټي خبرې کوي د کافر په مقابله کې وجه د کافر مقابله غرض نه ونه به عاجزی غرض الله تبا عاجزی کی نبی صلی الله علیه وسلم ډیر سرکته کړو او عاجزی خپل الله ته جکی ځان له پمنځ کې نه کی دا خبره یاده کا چې دا خوشو زمونږ استادو ګمان داده چې دا کنه صرف پمنځ کې کی منځ کې الله تبا عاجزی و درګه نور چې درس کول نه د مؤمنانو صفت داده چې والخاشعين والخاشعات دی به هر وخت به دی کې به د خوشو صفتی والخاشعين والخاشعات ځان له منځ کې نه دی وانها لكبيره الا على الخاشعين معنا دا مونږ ډیر ګران کار دی هغه مونږ چې کوم الله غواړي د بندنه دا ډیر سخت دی الا على الخاشعين مگر هغه چاته آسان دی چې د مخکنه پای کې خوشو وي د مخکنه د منځنه مخکې په انسان کې خوشو دا نو د تبه دا هغه مونږ آسان دی کوم چې الله سبحانه و تعالی د بندنه غواړي او کله چې مخکې دا متکبر او جبار دی مخکې مست دی او ډیر زیات خوشاله دی نو د انسان اګه مون نشي کولای کوم چې الله د خپل بندنه غواړي په دې فیاده باندې ځان پوهه کړي آیات باندې من پوهه شي د الله رب عزت په اذن باندې الا علی الخاشعين خوشو د مؤمن صفات در وخت خوشو دي ته ویل کېدې شي چې سړی په ذره کې د الله تعظیمی او خپل ځان حقیر او معمولی ګڼي او وې د هر امر تابعداري کوي خوشو کې معنی د انقیاد پرته د ال انقیاد چې څه خبره وته وشو ټیکټ زد نه کوي ولې نه جدا کوي چې نه زدا نشم کوله مکه ودا کار ما باندې زدا نشم کوله دا څه نه وی بلکې چې کوم د حق خبره وته کیږي دا ټولو ته تابعداري که خدمت وته ویلې شو د وسه کیږي نو دا به دغه تابعداري دا د خاشعين بندگان صفات دي چې پای کې انقیاد به خپل الله تا په نبی سره سم کې ډېر زړه خوشو او په ناسته کې خوشو په روانې دلو کې خوشو په سفرلې کې هغه خوشو اختیاروله په بستر په بالغ کې داغه خوشو دا و چې نبی سره سم ته بده چې بالغ و کې خدل کې دا چې د څرمنې نه به جوړو او په هغه کې به د کجور پوستکی چولو تاسو فکرو کې دې چې بالغ شي کړب کړب کې شوی نه کوي ګره کوي هم او دونه پوسوالم په کې نه ای دغه بالا خدای نبی صلی الله علیه وسلم او دونه کټیو لکه د یو قبر په مقدار باندې وې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کټ ډبل بیډ کې غنډه سملاستله اگر کدا ناروان نه دی جایز دی لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم کټیو لکه د قبر په مقدار باندې لکه شک چې سمره وي دونه مقدار یو کس دو کسان به په زور زور زیادل دا د نبی صلی الله علیه وسلم خوشو و په کټو بستر کې د خوشو و نبی صلی الله علیه وسلم په ناس کې د غشن خوشو و پروانه کوم داغه خوشو په ټولو احوالو کې در رسول الله صلی الله علیه و تعجزی و دا لري خپل صفات دی چې بنده کې راشي او حدیث کې راغلي چې اخر زمانه کې دا خوشو به د خلکو نه وزي منځونه کې به موزي او د منځنه په غیر باندې په خلکو کې د کبر ماده ډېر تکبر لیواله غټواله دا شی به ډېر پیدا شي دا زموږ په دې زمانه کې ډېر انسانان د دین خبر نه دي چې مونږ کې دا مرشته دا پکې دي په خپل بزانت عاجز عاجز وای لیکن غرد تکبر نه ډکی ځان ډیر لوی غنی او ډیر نفس دې شریف غنی ډیر چې زنانو کې دا مرز لا اشتره پاتې لسړي ډیر لږ خلک به چې دا خوشو په صفت باندې پویږي یاده بکشته ده دا بل جدا موضوع ده چې دا خپل ټیم کې بهنول فکر دی که تفصیل سره نبدی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغ عاجزی حالت کې روان شه مکی مکرمه ته داخله ده مشرکین د قریشو عقیبانه خراب راغه نعام مشرکان شو خبر کورونه تنه وتل څوک مسجد حرام تلړ او صد ابو سفیان کورته ورنه وتل ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کړه وا چې څوک د ابو سفیان کورته نه وزي یا خپل دروازه په ځان باندې را بند کی یا مسجد حرام تنه وزي هغه ته بسنوي لکی دا یوه لپاره به امانی نړی رو خلکو دغه لار اختیار کړه لاوله کی ځکه چې د فوج داخلي کې په دې ټیم کې دا د جنگ ټیم دی نه ځکه چې دیو ډړې ته شروع معلومی کې دا چې جنگ نه کوي نو عام خلک سره دغه طرف کې نه وځ په دې کې بعضی جاهلان او مشرکانو هغه دا کار وکړو چې څه کسانې مقرر کړه شرم مقابله کوو او د څه کسانې مقرر کړل چې هغه غیر مشهور او باش هغه توای دی یو زبل دین را جمع کړل او د څه اخفیا خلق چې د علاقې مشران نه دي دا کسانې مقرر کړي تاسو لاړ شي او خندمه علاقه د مکه مکرمینه به هر چې د دې مسلمانانو لار پاغې ده دا ځکه چې به ته پټ شي چې کله راشي عمله به وکړي او دا ویلې چې چرته دیو چرته غلبه وکړه بس موږ هم ټول توري راوالو بس عمله به شروع او که چرته غلبه و نشول و مغلوب شلو نو موږ به تیار شیم کورونه کې ناشتی نو چې د الله پیغمبر موږ نشو وتل یعنی محمد علیه الصلاۃ والسلام سره وتل هغه بوله ورکوونو مجبورن بوله خبر ورکو څه چې غواړي وکړه شرط غلبه و نو غره موږ به سرو ستوري راوالو پدې کې عکرمه ابن ابي جهل د ابو جهل زی هغه منتخب شو چې تبه دا کار کې ځکه ته ځوان سره جنگي صفوان ابن امیہ د امیہ ابن خلف زید صفوان چې دا مشرک دی آی کریمم دی واکه مشرک دی دا مقرر شو سہیل ابن عمر را چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم سره صلح کړی و په صلح د حدیبیه کې یو خیار سره یو عقل بن سره دم په دې کې مقرر شو او نور عوام کسانی ځان سره لکان لکان صفها به وقفه هغه مرګری کړل او خندمه علاقې سره په دې کې یو کس و چې دا هغه حماس ابن قیس نومو هغه به توره تیره کوله هر ورځ او غشی بیا تیارولو لنده خزی باته وی دی باید سکیه وی دالی محمد و اصحابی محمد و اصحابا پی ولم کنه ناغی و تا پی غور ورکا چه والله ما یقوم لی محمد و اصحابی شیعون محمد رسول الله دا غمر گروتا ایچ چه نیچی تنگیه دلی ولی که دا طول من دیری گوتی موا وا دا خبره وز اغاو تایو یاری والله انی لأرجو ان اخدمک بعضهم زبد الله محمد ونی سم علیه الصلاۃ والسلام یا به یو صحابی ونی سم او ست خدمتونه بکیا خدای دا لا به کوله نو دام په دې کسانو کیو او دې جنگ ته هوا دا خندمه علاقه تا په دې باندې د خالد می ولید دسته اغراله دا کسان پرال چې وی قتل دیو ناست دیو مقابله کوي لګی خالد می ولید ته چې لکه مقابله مکه وای ځان چټی مکرا به وای او ایمان راوړی اسلام راوړی نبی صلی الله علیه وسلم موږ د قتل نه منه کړی چې تاسو څوک موج نه کې څوک د سجنګ نه کې نو موږ تاسو غره سنويو که تاسو سنه کوي که تاسو توري او په پک لګوتې نه ورلې موږ د سنويو او که تاسو ورلې نو غره منګم به فریدم نه واه جاهلانو نو جنگ یې شروع کو د خالد بن ولید سره او داغه د مرګرو سره او د کې ځوانان ځوانان مجاهدینو علی له ځانوم پدې کېو پدې کې حمله شروع شو مسلمانانو الله رب عزت فتح ورکړه د دینه دولس کسان وای جلد دي مشرکینو نه دولس کسان د مسلمانانو یو قسم منلش یو قسم شهید نشو صرف دو کسان د خالد بن ولید د مرګور نه جدا شو بل لار اختیار کړي وا شو زوز یې کړي وو تاریخ کې راځي وو شو زوز شو زوز یې توا چې د خپل مرګور نه جدا شي ځان له بل کند باندې تلیو نو دغه مشرکانو د دو کسان ولې دلته په سوال لاغه شهیدان کلواړه یو قرز ابن جابر په دین باندې یو صحابي دی بل خنیس په نوم باندې دی دا دو کسان شهیدان شو زکه چې دیو د عام مرګور نه جدا شي او شذوز چې سره کوي ای ګډر نقصاناتي شذوز او جداواله د معسكرات نه جدا کېدل او د مرګور نه جدا کېدل داګه دا ضروري چې دا دو کسان شهیدان شو بهم شهادت فدمن شه د ایت د عاملو شه د غزي ولله لیکلو خالد بن ولید رضی الله عنه په الله رب عزت ولې په فتح ورکړل او دا مشرکان یې ستو تختیدل څوک یو طرف ته وته څوک بل طرف صفوان لار و تختید پټ شو چرته یو کور کې چې هاشم نبی صلی الله علیه وسلم اعلان کړی دی چې څوک په کور کې دنه ناشي نه منغو ته سنوي نو اوس پور ته نه وات خو غیر مشهور خپل کور ته نه بل زیته لار او عکرمه چې و د دغه ځین هغه پوه شي چې رزما خو مرګ دی ځکه جنگ می موکه او کورتم نه نو اتله مانو دغه زنه و تختید او لار جدی علاقه ته و تختید دغه زنه اراده واجی یمن ته و تختی او دا ټول جزیره العرب نبی صلی الله علیه وسلم ته فرید یو دیزه کې سره وسیږي نو یا کریمه ال تلر هغه دغه طرف و تختید سہیل بن عمر مشرت الله پټ شو نور مشرکین هم چې داسه پټ را پټ شو او د لاس دولس کسان دغه نه اوجل شو خالد بن ولید رضی الله عنه بیسو سره ویلو چې تاسو بر راځي د مکی په لاندې طرف باندې او صفا غونډي سره ملاوي ګوزمنګ د یو ځای کېدو ځای به دغه وي د صفا غونډي د لاندې به تاسو ودرېږي دلته به یو ځای کې ټول مرګري بدل تر جمع کی سیوا د زبیر رضی الله عنه نه چې دا به په حجون علاقه کې پاتې اول ته به جنډه ودرولې وي او خیمه به لګولې دا بلته یو دا نور مرګري بدل تر جمع کیږي خالد بن ولید لکشان تاخیر مو کنه بیسو سره بیرسه تاسو کې چې څه چل و یا رسول دغه شان چې لږه د خلک مخه تر وته لو جنگ وشو دا کار مو په خپل جهاد الی وته ویو په دې کې علی رضا نو یو د کسان به سه شمنډې به سوالي هغه ته منډې والے تر دې چې هغه لړ او د امهانی کور ته نه وتل امهانی د علی رضا نو خور ده او ایمان راوړل دي مخکې نه په مکه مکرمه کې دی رضا هجرت دی نو کړل لیکن ایمان راوړل د مخکې نه ایمان راوړل نبی صلی الله علیه وسلم ته دی وخت د نکاح طالبم کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس نکاح په دی وجه باندې نو کړی چې دی و هجرت نه کړی چا چې د الله لار کې هجرت نه کړی دایس نکام نه کی چې شری باندې هجرت فرض شو هجرت ونی کی به اوس نکاح نه کی اگر کدا مسلمان دی کافر نه دی د کافر ملک جسو غسیږي او هجرت په فرش او هجرت نه کوي به وسداغه مسلمان چې مهاجری نکای وسره نه کوي دا یو نادر او ناشنا مسله ده اگر کدا د اسلام داو کې چې مسلمان به مصابيږي ټیک ده لیکن دمر د هجرت یې نه کړه نه مونږ هم پسې نه کی او دا رنګه هغه سره نکام نه کی نبی صلی الله علیه وسلم د مهانی سره نکاح نه وکړي د مهانی کورته د دوه کسان نه وتل چې دا د غیر لورونه دي او دا غینه پنای طلب کړه شرمنګ له پنای راکه علی مونږ وځ علی ځانه په شمن دیواله چې دا غی کورته ورنه وته او مهانی او تمخه لراله او ته ویل چې نه دا بنه وځ دله ما پنای ور کړه دا هغه ویل چې وځنه مدا مشرکین دی مخه تر اوت دی او د مسلمانانو مقابله کړه نشه خلاصې ده د علی او د خور خپل ما بین کې باز شو علی وځنه ما او مهانی وځه می وځنه خیر ده مولا امان ور کړه دا علی ته تل صبر وکړه چې د نبی صلی الله علیه وسلم دی بارکه ته پوښ کوما نو د دې فتح نه بعد به د امهانی ته پوښ کړه ده د رستنی واقعا دا نبی صلی الله علیه وسلم وي غسل کوله کړه ست دا واقع راځي او امهانی رااله د نبی صلی الله علیه وسلم نه مطالبه وکړه چې یا رسول الله یو کسان لامان ور کړه ده د الله نبی ته چې او موږ ور کړل کړه دا واقع ست بیانې نو دا دوه کسان الته پټ شلو د امهانی په کور کې پټ شلو نور چا د سیمه مقابله ونه کړې شولا نبی صلی الله علیه وسلم خپل راغه سیدر روانو د دسته د فوج سره وا او مکی مکرمه تران نه واته چای مقابله ونه کړ شو لچره د څو گزار به وکي اډز وکي اس شي وکي غش گزار وکي خلکو باندې روپ وړي د سخت دا څو وړ خبره نه وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه دا وا چې په خلکو باندې به روپ راته په کافر به روپ راته چې کله باغی زیاته ته مقابله چا ونه کړ شو نبی صلی الله علیه وسلم سید راغه او مسجد حرام تران نواته لاول رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزه نه چراغ نه مسجد حرام تران نوات ابتداء انا غدا وکړل چې تواب باندې شروع وکړل عمره ونکړل ورته دا وای چې احرام نه تړل د عمره صرف طواف وک او مسجد حرام ته چرې نه نوځینه لاول درکات کول نشته د الاول طواف شروع کول لتهیه المسجد الحرام بالتواف مسجد حرام ته چرې نه وځینه طواف بکې د بهر نه چې څوک لړ شي دا غد پر سند دا چې لاول به طواف شروع کړي وتحية الخطيب بالخطبة او خطيب شکل د جمعې پر ورځ باندې راشي نو دا غو طریقه دا چې د خطبه به شروع کوي مخکې دوه رکعات به نه کوي کوم خطيبان چې لاول نه راشي مسجد کې دوه رکعات وو کې او بازي سنت هم به کوي نو دا خلاف سنت طریقه ده خطيب له پکار ده چې د کور نه راځي نو د څه وخت به راځي چې د خطبې ټیمي د خپل کمرې نه راځي نو د څه وخت به راځي چې د خطبې ټیمي سیده منبر ته به کوي دوه رکعات به نه کوي په مسجد کې دا د نبی رسول الله صلوات الله علیه و سلم کله به د جمعې پر ورځ باندې هغه منبر ته راخاتن دوه رکعات به نه کول په مسجد کې او تحیه تو عامه الناس بالرکعتين عام خلک چې کله مسجد ته راننه وزید دوه رکعات مونږ به کوي دوه رکعات تحیه تل مسجد یو مستحب یو نیک عمل له چا چې وکړه الله سبحانه وتعالى لس نه کوي ور کوي دا د جمعې حق ادا کول او دا هر وخت کې تر دې چې خطبه شروع هم دوه رکعات چې د بهر نه را لې کېږي نا وخت مره از وخت راځه لیکن که چرته نا وخت راړې دوه رکعاته بکې دا کول بکار نا وخت را تک ګناه ده خو کرالې نه دوه رکعاته بکې دا د واجباتونه نه دي لیکن یو نیک عمل کولې بکار دی نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته ویل ته دوه رکعاته وکړه خطبه کې او تواز وکوي نه وای پاسه دوه رکعاته وکړه اذا جاء احدكم والامام يخطب يوم الجمعه والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز بهما نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي د جمعې پر ورځ راځلې او امام د خطبې په حالت کې ونې تاسو دوه رکعات مختصر وکړي امر بالمعروف بچاته نه کې خبره باندې کې چرګه چپ شو پاسې گو کېنه هغه نه منه دا دوه رکعات اجازه ورکړې شوې ده نبی صلی الله علیه و سلم طواف وکړ ظاهر د حدیث نه دا معلومی چې دا طواف یې پوره کړ طواف یې پوره کړ لاول حجر اسد خپل کړ او به وګرځې وکړل او د هر طواف نبی صلی الله علیه و سلم دوه رکعات یې دا وشو مکمل طواف دا طواف نه بعد سم د نبی صلی الله علیه وسلم لاول کار چ وک نو د بوتانو په ماتول شروع وکړل زکه چې دا ګندګيري چې دا تر څو ختم شوی نه وي اصل شیخ دا غده د دې ګند ختمولو لپاره دا ټول کوشش ده نو الله نبی لاول وې په دې شروع وکړل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېری معجزې په دې ورځ باندې ښکارا شوی وي زکه چې دا خلک نوې خلک دي کده نبی رسول الله معجزه او تخکاره نشي نه پدې کې با د دې خلکو ایمان به جوړ نشي وای بجدا یو بادشاہ دی او طاقت وسره دی او راغه ولاخه ونی ول او ډیر کړه د شي کې شي ډیر فوجي په ولاخه ور شي صفته هو کې نو دا خو صد شي نوې خبره نه ده بچیان ولی په ولاخه باندې ورزي او پته کوي غلبه پر ازي کله یو قوم غالبې کله بل قوم غالبې نه دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر معجزي الله کار کړلې چې عام خلک هغه نشي کوله د دې لپاره چې د خلکو ایمان مضبوط شي الله باندې ایمان راوړي رسول باندې ایمان د ایمان د مضبوطولو لپاره یو معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم دلته دا کار شو یا ابو سفیان او د نور مشرکان ټول روتل د کورونه نه ځکه چې د جنگي حالت وسنه دي سیل کوي وس څوک په دیوالونو باندې ناشته دي او څو په غر باندې د پاسه ناشته دي دا جبل ابو قبیس نزدې غر دی وس د کورونه مونږ بند کړل دي کني نه دا نزدې د کعبه لاندې څخه پراته ده دی باندې ناشته دي او څو مسجد تر هغه د مسجد د صفون نه ډکړه ناشته د نبی صلی الله علیه وسلم سیل کې دا وس کوي وس ابو سفیان یو ځای کې ناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اترې ده دا خو مخکې نه کور ته راغلی دا سوچ کې ناستو جره دا سره خو د مکې ته رانه وته چې ستر کیسه به د مقابله به وک په ستر کې به دا ذلیل کو دا ختم به کو دا مسلمانان اسلام به څنګه ترې کیسه ختم سم ایمان لازم کې نه دی پر وته ځک دا سوچ کې کو ځان له ناستې فکر کوي لګي نبی صلی الله علیه وسلم چې پر اترې شو خاطه او ته ودرېده نو دا خبره او توکل چې اذن يخزيك الله په دا وخت به الله تاسو شرمینو دا ټکی وته ویو هم خلک په نه شو چې دا څنګه ابو سفیان ته د څه وایي اذن يخزيك الله په دا وخت به الله تاسو شرمای ابو سفیان پیاش دا خبره وته دینه پاره کې چې ابو سفیان غلط سوچ کاوه د اسلام د خلاف سوچ کاوه د دې دین د ختمولو سوچ کاوه الله رب عزت خپل نبی ته خبر ورکړ چې ابو سفیان ناصر او غلط سوچ کوي د اسلام د خدمتولو سوچ کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم پر اثر شو ته فرمایل چې اذن یخزیک الله کله کته د اسلام په خلاف کې بے فوجونه روچته او خلق را پاره الله به دې وشرمایل کسنګ چې وسو شرماولې د څه به دې ذلیل کې کنه ناغه د خجالت او شو تک جړ واولې چې لکه دا خو زما د زړه په اراده باندې پوه شو ما زړه کې خبره تیر کړی چاته مې ویلم لانه ده او دا وجه اذن یخزيك الله الله بده وشرمای او ذلیل به قسمه در په اراده پویږي د دې سړي مقابله نشي کېدله نو په دې باندې دا غي ایمان په دې سړي کې ستپره وات دې ټکي صدقه په سړي کې ایمان راغ الله رب عزت ایمان مضبوط او د خلکو ته د خیر اراده و نو په دې معجزه باندې وای دا ابو سفیان ایمان مضبوط شي اوس یې زړه ته ایمان پرې واته په دې وخت ولاده چې قوی مؤمن خو نه دی ابتدایي مؤمن دی پدې کې غلطي غلطي خبرې کله کله خپل نه نوري موزي په دوم راځي چې پدې پوه شي چې الله وحده دی او داد الله رسول دی ځکه چې هغه خبرې بیانې چې هغه چاته معلومي کی نه سبب ظاهري نشته د ته پته لګي معلومي کی دا چې د ته الله وحي کوي نو یو دا معجزه ښکاره شوه او دا نور خلکو ته پته ولګي دا ابو سفیان مشر دی هغه ته پته ولګي دا پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کړنو لاول د بوتانو په ماتولې شروع کړ د بوت پرستۍ پورا بیخګندین نبی صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې او سباله او راتونکو ورځو نور له ورځې تیرې کړې پدې کې د بوتانو د ختمولو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول زیات مهنت د نبی صلی الله علیه وسلم داو چې بوت پرستۍ ختمه کړي د بوتان ختم کینو د بوتان عبادت بخپل ختم شي دا خبره یاده کې چې زمونږه اسلام چې همیشه ختم شوې ده توحید چې ختم شوې ده دا د دوه وجونه ختم شوې ده نو د اسلام زمانه کې توحید او د آدم علیه السلام زمانه کې توحید ټول خلک په توحید روان دو مرزونه خلکو کې پیدا شو ایست شرک راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوه شینو د ختمولو لپاره سخت کوشش کاوه یو مرز قبر پرستی د قبرونو تعظیم او دنیو علیہ السلام پا قوم کسی و کسان پیدا شلو پینزو نیکان خلقا اگا چه کل مرو شلو نو شیطان بیان وکا چه دیو قبرون لورزی دیو پواجب تاستا اللہ را یدیگی قیمت بتر یدیگی خلق بورتلال دا قبر تعظیم شروش بی حد تعظیم شروشو دا قبر اکرام شتر از من پا اسلام کی خود دسی تعظیم نشتره چه تو دا سر کتا کوا سجدی و تلگوا گمبتی پی جوڑوا دا پاسا دا شین از موږ په اسلام کې نشته یا قبر راوړو په جمعات کې دنه خخوا دا د اسلام غره لیسه من دین المسلمین دا د مسلمانانو دین نه دی فلا یجتمع قبر والمسجد فی دین الاسلام ابدا په اسلام کې قبر او جمعات به نه جمع کی په تعجب دا خبر ده چې موږ د ډیرو مسلمانانو د غسلی مسلې د توحید استیری کړل ډیر دا سوفیان موفیان چې کوم دي او دا دیوبندین ځان ته موحدین مو دی دا کار کوي چې مړی وشي په مسجد کې به خخی کچرته متولی د جماعت مرشی په مسجد کې به خخی که محتمین د مدرسې مرشی په مدرسې کې به خخی دا د اسلام نه نه ده اسلام دا ده چې عوام مسلمان ویسه په مقبره کې خخ کا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور پیغمبرانو خصوصیت دی چې کوم ځای کې وفات شي هغه ځای کې به خخولې شي دا د پیغمبرانو خصوصیت دی چې کوم ځای کې وفات شي عمل ته به خخی نور د قبرونو په مساجدو کې دنه جوړل دا ګناه او د قبر د شي تعظیم چې ګمبد په ته جوړه دا اسلام نه ده دا قبر په خول دم د اسلام خلاف ده قبر مسطح کول دم د دین خلاف ده په دې لیکل دم د اسلام خلاف ده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین منه کړ دا یجسس القبر و یبنى عليه و یكتب عليه م په آبادی کوا م په لیکل کوا او می په خوا او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین منه کړ د پاسه په ګرځې ما ال تبول برازم م کوي د سپلوس په قبرون د پاسه م ګرځې دانه روا ده د قبر اکرام مشته ده او دسی به حد تعظیم بینه که دین شرک پیدا کی بیروست زمانه که شیطان اغیو تا دا دعوت ورکه که تاسو دا تصویرون دیدیو جوڑ کهی تصویرون اولا جوڑ که اکسونا بطان اما جوڑ شلو حالا که دارا اولا عبادت خانه که که که دیتا تاسو گوری اللہ بطرائی دیگی شیطان سری تا دا بل طرف را تاوی اللہ بطرائی دیگی نیک شنی سروی نو سری تا اللہ دیگی کن اللہ مخوخ نده بس بوتان راو یو ځکه کې غوښتل چې دیتو به کتل کې داغه پلان کې نه کومه سرهو بس عبادت له ډیر زور ورکاو شیطان به مزه مدد کاو رښتیا زمانه کې به شیطان ته دعوت ورکړي چې دی خو بس تاسو مشران به دی تعظیم کاو به ته سرونه کته کول شروع شو سلامونه شروع شو به سجدي وته شروع شو دي نو شریک است پیدا شي الله رب عزت په دې کار باندې ډیر ناراض شي نو علی السلام ته ویل چې تلار شو داخله دی بوت پرستینه منه هغه راغې نه نیم سو کال خواري به دغه خلکو داغه وخت نه د بت پرستی شروع شوی دا دنیا ته لکه په خوا زمانه کې د بت پرستی ډیره وځنه وسو سم په وجه الله ختمه کړله د عام دنیا نه ختمه کړله او زمونږ په دې دور کې د بت پرستی به تړې را شولا زمونږ په زمانه کې به د بت پرستی زمانه ده او د الله نبی فرمای په اخر کې به د شی شروع شي د قبرونو او د دې بتانو تعظیمونه به شروع شي قبرونه به د غشنې په خيږي ګمبتونه به جوړيږي او دا زنانه به ورزی او دا خپل لمونه به وای دا غینه تاویر تاوی او توفونه بکې لمی یاد کړي حتی تصبر به الیات او نساء دوس حول ذل خلصه د دې قبرونو د بوتان نه بغیر چا بیر بی دي توفونه و شروع کی د الله نبی الیات یا الیات جمع د الیاتن د لم توای د زنانه او لم زنانه لم څه شه دغه معلومه خبره ده دا پیړه پیړه خزی د الله رسول دی کړي چې مشرکاتی او د الله صبر خداران جوړي د قبرونو او د بوتان نه لګي توفونه بکې دا به د قیامت غټه علامه او دینه برسته قیامت قائمیږي نو بت پرستی د رسول الله صبر ډیره بد غناله دی د وژنه فرمایلی دي چې من صور صوره که چا تصویر جوړ هر قسم تصویر چې وي کاغه شکل سره بده او که جسلری و سره او که جسنه لري الله رب عزت بدله په عذاب ورکی اور کې به واچ او توای به جزای احیو ما خلقتم راجوندی کی کم شی جتا جوړ کړی روح پکې وسوا چا ولا سب بنافق او دا پکې روح نشي چولې نه مشو په دې ور کې فروت بده دی بت پرسلا مشرک له الله د تصویر والا الله د عذاب ور کوي لکه څنګه چې مشرک له عذاب ور کوي دا خبره مونږ تاسو ته وښوړ کړی کی د ور کوټی والی واجه دار چې دا ګونه مونږ تاسو کې د عام شو چې مولان د دې بیان نکړي او امیم د دې بیان نکړي د دې وجه نه ګونه عام شله پروا په نشته او بعضی مولانو ظالمانو به دا فتوی مرکه چې خیر ده دا تصویرونه جایز دي د الله د څه غصه ده هغه چا ده چې دا تصویرونه جوړي تاسو وګورئ ومن اظلمو ممن يخلق كخلقي څوک لی ظالم دی الله فرمایي دا هغه شانه چې زما مخلوق پیدا کړی دی او دا د هغه سره مشابهت کوي لګي دی دم تصویرونه جوړي فليخلق ذره وليخلق شعيره کدي نراني خو یو ذره دی پیدا کی کنه او یو وربشه دی پیدا کی هغه نشي پیدا کول اوس ما د مخلوق سره مشابهت کوي لګي دی دا کار مکو واعجب من ذلك ناشنا خبره دا ده لکه دا ما چې کوم ویل چې د الله دی دوه کسانو ته غصې وي د قیامت ورځ د حشر په میدان کې خلک بربند ولاړي اور براشه د جهنم وره هغه شراش ټول خلک په پړم کې پریوزي ځکه دا ډېر لوی هیبت دی ته اور د جهنم راتللا دا چې کله راش د دې خلکو نه به ګیره واشي خلک به ټول منځ کې راګیر شي انتهایی هیبتی حالت دغه ده او دا اور به د خلک را دانګي ک الله شرطه منې کړه نه ای نه په دې دی ور نه بس پرغیم رالو جلی کسن چې قران سوره مرسلات کې ویل دي انها ترمی بشررن کالقصر د بنگلو په مقدار باندې سپرغی بولی دا کافر به بلګی او دا مجرمان او د دې ور نه بده چې خاصه د څټ په شکل باندې د یو وګد ور براوزی او دا به خبریم کوي د الله نبی فرمای دا ور به خبرې کوي جبه بلری سترګې بلری او تیز برا روان یو دا به واجنی وکلت بكل ثلاثه زه په درې کسان الله مقرر کړم د حشر په میدان کې چې لا ور د جهنم ته تلی من دی په دې کې زه به دیو مقررم بكل جبار عنید هر هغه سوچ جبار دی سرکش دی عنادګر دی متکبر دی په دې شکل زه مقررم وبكل من دعا مع الله اله اخر او سوچ د الله نه بغیر بل چا توازونه کوي یا بابا راورسې کوي یا کاکا راورسې یا رسول الله مدد او یا علی مدد د دې خلکو باندې زمو قرارې مشرک باندې زمو قرارې وبالمصورین او هغه سوچ د تصویرونه او دا پټوان او دا عکسونه جوړي په دې باندې زمو صلیت یما ته وګوره مشرک او تصویر جوړونکي دا یو شان مقرر کړی په دې حدیث کې او متکبران یو شان کدی حدیث باندې څوک ایمان نه وړي او منکري حدیث چرته نه نو دی حدیثونه یې ردل پکار دي هر هغه تصویر چې ستان کور کې پروت دی او کوم ځای کې ټول وشکوه کچر د مؤمنه دا ټول ختمول پګا دان بیا تصویرونه ساتل ناروا دي د شیخانو تصویرونه ساتل ناروا دي د مور پلار تصویرونه ناروا صرف شریعت په ضرورت کې اجازه ورکړي د ضرورت په دې روپو باندې دا تصویرونه چې کوم جوړ شوی دي دا مارام شي خدا ظالمانو جوړ کړی دي زموږ مجبورتي اده چې مجبور شي په هغه تعالی نه راغی حج عمرې ته روانې یو ضروري عبادت ده هغه کول نه شي بغیر د تصویر نه حکومتونه در باندې کیږي موږ وسه نه کین هغه ته مجبورې ام جوړې کچې به کله با پروګرام ختم شي ختم ایسته گزار کو ویش کو وګیلره د الله د نبی سره قضا او جدا به ختمه ولا اوس موږ هغه غیر تصویرونه بلګې دلی کوچی به ته ډکی او د وټونو په زمانه کې او نور هغه دې به هیڅ پروا نه او بل د زنانو تصویرونه به هي اغه خلق زمونږ استاد ختم شو دی خبرې په تفصیل کې بنو ورزمه چې کتاب او سنت سره رجوع کی او دا زمونږ استاد عمل له ورداړې غلط دی کڅو د نجات اراده لري او د الله د رسول په خبره یقین لري او د ور نه یریږي تشورونه مشورونه ځان سم ساتي او د دین ځان مکمل وسات د دې ګنا د تعمیم د وجه نه څوک د دې ویډیو تصویرونه اجازه ورکړي زه خیر دی دا خو دونه نقصان پکې نشته من نه هم جل پتاوه کې نوې صبحو کې د الله په فضل سره د مختلف علماونو او د حدیثونو د فتنه کل کړي دا چې دا د موي تصویر دم ګناده دا د ویډیو تصویرونه استل چې دم ناروا دي ته کتلم ناروا دي او دا د سړي ایمان خرابوي او دی باب کې احتیاط کول ډیر سخت کار دی ډیر ګران کار دی لیکن که خپل ایمان څوک محفوظ کړي دی په باره کې به کوشش کوي الله تعالی دې موږ تاسو په دې خبره د عمل توفیق راشي چې خبره لږه سخت ده دی وخت به عمل کول لګران دی لیکن دمره چې انسان به کوشش کړي د خپل طاقت مناسب غرض دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بتپرستۍ د ختمولو ابتدا وکړه لا چرته به هغه تصویر نه د بت بل د ختمولو به نو لا ول کې نبی صلی الله علیه وسلم وای دا درې سو شپې ته بوتان او د کعبه نه ګر چاپیر لګی دی او صفه کعبه باندې پاسه لګی دی او څو لاندې ګر چاپیر لګولو او صفه کعبه کې دن نو او باز بوتان چې کوم بار لا کوکیو مختلف علاقه وی چې هغه کې به د بوتان عبادت کړه نو نبی صلی الله علیه وسلم لاول په دې بوتانو باندې شروع وکړه د ټولو نه مخکې د امیر د مقررولو نه یا د حکومت د جوړولو نه مخکې لاول په دې شروع وکړه نو نبی صلی الله علیه وسلم به یو بوت لورغه وي په دې د لنده باندې به دې شوو او دا به فرمایل چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق راغ او باطل لن ختم شو او باطل د حق په مقابله کې نشي ټینګېدل دا همیشه د الله قانون دی چې باطل کمزې کیوي او حق راشي دا باطل به تختی لاوله کې به دا باطل لو چت شي د لوګي په شان به چت چې تبه چې ټول علاقه ونی ولا هغه ورور ختمي سپین را بره شي دا طریقه ده او چې حق نه بیانېږي نه باطل په قلار شانتی وي څوک نه پیژني دونه پروا به د چانه چې حق بیان شنه باطل است په زور کې راشي چې زور کې راشي دا د غیده ختمېدل نه کوي د دې وجه نه څومره چې باطل د حق په مقابله کې زور کاوه د څه به زور ختمي دا اصول دا یاد کړئ باطل چې کړه د حق په مقابله کې څومره جوش کوي هغه زور ختمي او چې څومره ډیره مقابله نه کوي سس کیږي نه په قلار ختمي کله چې باطل ولا تیزه مقابله نه کوي نه په قلار ختمي او چې زور مقابله کوي جلتی سره کوي نه په جلتی ختمي وما يبدئ الباطل وما يعيد او نبي الرسول بدايتنا لستلا چې باطل لار ختم شي بیت دوباره نشي واپس کېدل نه ابتدا کولې شي او نه غزور لا واپس کېدې شي او چې بوت تبه د لنداو د شورلله اب خپل سره وګزارش کلک کلک مضبوطی جو سیوی د کانو نه جوړو امر پر واته ټوټي ټوټي بشه زره زره چې بیت به ټوټي جمع کېدلم نه عجبه دا وا دا معجزه و دي خلقو ته کتلې عام عادت خدانه چې دسی بوت چې ماتي یو غټ پل په پس راوړي یو د لوارو د انګر هغه پل پر راوړي په هغه باندې به درز درز باندې خېجو نبی صلی الله علیه وسلم په کار دا و چې صحابه ته امر کړو چې دا و وي او وي په دې باندې د درې ورځې پنځه ورځې د سورځې لګېدلې لیکن د الله نبی وشي لنده د سر پر راغه کتره پرې وات او زره زره بشه دسی بشه چې ټوټې به بیت نه یوځي کېدلې دا معجزه و دا خلقو تعجب وګه چې لکه دا څنګه شل نشنا کار په لنده باندې د شوال اموټه والا لنده شوی عربړ پکې شولې شوی غشي به خلک ویلي نه به زره زره کېده بل بد به و را پرې وو د زره زره صحابو ته امر کاوه چې د ملبه بار گزارې د حرم نه بهر وباس د حرم به بهر استل وړاندې د ملبه به گزارلې دا ټول بوتانه ختم کو هبل پکې پاتې شو هبل د دیو غاړ بوتو هبل چې دی باندې به دیو استقامونم کول او په دې به قسمتونم معلومه ول او په دې هبل باندې سفر ته بچ تلم دل براتل او دغه منجورانو خاصه یی ته ویل چې موږ له پالو ګورې شاوې زمون کار کیږي کنه کی کچرتا منګی کې بدل اس داخل کا او به واته پای کې بدل کړي وغشی باندې چې فعل الله کار وکا نو د ویل چې امرنی ربی ما ته الله امر او خپل رب را ته امر او خپل بابا را ته امر او چې لا شکار کې برکت شته ده او کاغش باندې بیل کړي چې لا تفعل مکه او نه هانی ربی ز خپل رب منه کړم نو بیا به سفر پس نه ته او که غشه به تشره واته به به بل ور اچو پیسې به منځ ور لور کولې په دې طریقه به ډېری پیسې ایته جمع کېدل یو لاټري شکرې جوړ کړو دا پرونه مالونه قتل دام ناروا دي د اسلام په لحاظ سره په دغه طریقې لاټرې نه کول باندونه کول دا د مشرکین طریقه وا استسقام بل اسلام دی توای دا په نورو طریقو سره دغه شرکونه دغه بدعتونه دغه فسادونه حرام خورینه مونږ ته نقل شوی لاټري معماګانی دا هل کول په پیسو باندې دا شینه جدید دا بیانې د لاټري صورتونه دي د پالونه کتل دا د لاټري صورتونه دي دا ناروا او د شریعت خلاف دي وې دله جوړه غنو هغه ډیر غټمو او په وسپن باندې تړلې همو دی خو دی خو وسپن په تړلې شي نو دا ماتول ډیر سخت او د سترګې مل کړې جرهې کول د سترګو داګې سبې دورې شانی به کې خوستې وي نو دا الله نبی وې دا دغه لیندل اور وړ نه و چې هغه ایستره پرې وا تا هغه وسپن په کرامات شولې کني چې هغه وسپن کلک په وسپن تړلې شوی چې وینه هغه ډیر په اسانۍ باندې نه راکولاوي کې سمکه کې وسپن داخله کړې وي دونه مضبوط او قوی بوتا لیکن اگر را گزار که زره زره شاقه همه دسی زره زره شه چه بیتا نجوڑه ده خلقو لی سخت تعجب که داد رسول الله سم معجزه و او الله رب العزت ده خپل حرم ده دی شرک نخلاصه و الحمدلله که دانگه ورزی اخلاص کرده تر وسه پر اخلاص ده خوص بکی لگ لگ ده مرز بیار آغه قیمت را نزدی شه بیتا بکی ده شهر آغه تصویرون بکی اخستلی کی مخ که با سلی حرم تلانو چه چاسه با کمره یا موبیلو فوج پولیس به منی کاو چرکه مکه و ده بوتان دلته ماله اوس آزاد ازادی ده وروره ده لاهور ده چړیاګر شانی بازار ته جوړ شوی ده هر یو خزر اپاجی شریده بوتو بازیو شهر اپاجی خزر له وباسیو پر دیله مباشه خپل له وباسی ته مسجد حرام په دې سر باندې را کار کی ته مؤمن شهید حضرت درو کی به دې خبره باندې خدا ګنا دون ډیر شي به به زرم درد نه کوي دا ګنا دون ډیر شي به به زرم نه خپږي دس چل بر باندې وش دیر کرب من حرم ته الله پاک بوت له ال ته چلاش زرم من چې بیسره ناراضی نه خبي اي ګوت کې نایسته چرته د الله بندگی کې دغه کې ډیر خیری په نسبت د دې چې ډیر عمره حجون لسره زی الله جزما زری کې خدا ته من ناراله د ډیر حجون نه چې دا ډیر ګناونه پکې سره کوي او دا ډیر عمره چې دا ډیر نه فرمایي د الله پکې کی دا غینه غره دار چې شرته سره غره ته لرشي او شړه کې کی او نور عملونه به دا غینه غوړی ځکه چې دې سم منکرات دونه مرګری شو فسادونه او سدونه مرګری شو شي سره د حضرت درد وکي مسجد حرام کې د بت پرستی به ته شروع شو او هغه مولانا صاحب الله ګوري چې دا فتوی ورکې چې دا جایز الله به دې خپل ماته ان شاء الله تعالی دا غیو دا ګوتی به ماته چې تاول دا فتوی کړو دا دې ورکول دا ډېر حرام او ناروا کار دی ډېر لوی ظلم او زیته دی چې دا کار کی نو دا بوتان د دغه وخت الله پاک ختم کوي. نبی صلی الله علیه وسلم به اراده وکړه چې کعبه ته نوځي. د کعبه آیت قلب پرو دی جرنده ده تا چابی د یو سری سوا چې عثمان بن طلحه الحجبی دی هغه ته امر وکړ چې ورشه چابی راوړه. تاریخ روایتونه کوي رضی الله عنه پر ایمان نو راوړه او چابی د سره وا. په خوا زمانه کې یو وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا چرته مطالبه کړې و چې د کعبه ماته لګ کولاو که مخکې زمانه کې دوی ته نه کولاو ولا نه زه ته کولاو واک دا غو د الله رسول دوی غو د شي خبر باندې راشي چې د چابی بس ما لاس لره راشي چې زی چاله ورکوم به ورکوم غواره د شي وخت باندې راشي هغه د خبر پر ټوکې کوي داسې نه کیږي یو رک سره یو کمزور چې نن سبا مړ کېدو والا دی هغه دا وایي چې د کعبه چابی بس ما لاس لره راځي دا ته نشنا کار کوي مزید یې امر کوښ ورسه چابی راوړه هغه لار نو مرته ویل چې چابی راک هغه ویل چې زخه نه در کومه په دوی ته ویل چې د الله رسول هغه غواړي او وس مجبورې موږ غواړي د دې تیسه پټه کړه دا وای نشته ده بس ورکه ده او دا وته ویل چې تاسو پته نشته دی عثمان بن طلحه چې دې سړی تا ته نو ویلې چې دا چابی به یو وخت زما لاس کې راځي او جزې چاله ورکوم ورکوم به نو د سنه چې چابی بدنوالي بل به ورکی او د کعبی هغه منګه دروانچېنی منګه څوکیدارانی دا ډیرو چته مرتبه ده چې الله موږ لرا کړی دا مرتبه بس موږ د لاسه وځي دا ډیر لوی عزت ته چې ونشت ورکړي شي چې د کعبی د الله د حرم هغه دروانچې شي دا غي څوکیدار شي دا غي حفاظت کوون کې شي مورو لنور کوله دوته زاری کوله چراکا ډیر ساتیرش رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غور ولېګو دو صحابه ور ولېګو چې ورشه دې سړی ته جناړو دا چابي هغه چې ور نظرانه باندې رو پراغه شله کمړم نه کی چرته نه بده کی چابي ور کلا عثمان بن طلحه حجبینا نبی صلی الله علیه وسلم دا چابي واخستله او دروازه کلا وکړه په چې کلا وکړه نو دنه لاول غړغړ بوتان عمر رضی الله تعالی تور نه اوس دارا گزار کړه ځکه دا بوتان چې بګی پراتیز مال د دن دخول خن نه راکې مزر را نه راکې چې کعبه تور نه اوس مودا بوتان دې بګی پراتیز د ناولې شګلونه هغه ورنه و دا غړغړ ته غړا گزار کړه بهر را گزار به نبی صلی الله علیه وسلم خپل ورنه واته او ځان سے بلال واخست او اسامه واخست او د عثمان بن طلحه حجبی واخست دا څلور کسان ابو بکر عمر او عثمان او علی په شان د غړ خلک ځان سره داخل نکړل د کوم تواضع و د نبی صلی الله علیه وسلم عاجزی و چې دا خلیفہ نه دی چې د سره به قولو ولا شملو ولا چرته خوا کې نه استي غریبانان خلک کمزوري د هم د تواضع او طریقه ده د کمزور خلکو سره کې نه اصل پاسېدل د غریبانان خلکو سره کې نه اصل پاسېدل د مسکینانو سره کې نه اصل پاسېدل د هم د تواضع او طریقه ده ما مخکې ولا خوشو تواضع بل علم دی چې الله شي له ورکی او به عملی شي نو الله رسول دا طریقې اختیار کړ بلال چې خلکو د سپک کار کې دا غیظ سمر غره کړو او ساما د غلام زیو هغه خلکو د سپک کار کې دا غیظ سمر غره کړو او دا بل سره خو تیار د کعبه خدمتگار دی نه دایمر غره غټ خلک ځان سره داخل نکړل او پدې کې بوتان متان چې کومه هغه وران کړل پدې کې وای د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام تصویرونه ولیدل چې په چونه باندې جوړ کړی شی او په دې دیوال باندې جوړ شی او لاسونه کې ول غشي ور کړیو او لګې دی په دې غشو باندې استسقام کې لاټري کې لګې دی د څه شکر ول جوړ کړو د الله نبی فرمایل چې قاتل الله قریشان دا خلک دی الله تعالی تباک دا کسان دا مشرکین دی الله تباک دی ته خپته دا چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام شرطه دا کارونه نه دي کړې نه استسقام بل اسلام کړی دی هر دا مسله زمونږ طرف او تور رسیدلې ده چې هغه دا کار نه دی کړی دا لاټرې ماټرې باندې نه کول نه دا ولې دی له پلاس کې دا غشي ور کړی دی او دا یبه تی په داسې شکل باندې جوړ کړی دی چې د دیو د مزاج مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کوي دا وران کړي پخلک بوتانو نه ورانه د زګ دیوال پورې کلکو چونی په ذریعہ باندې نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړ سامته کې تلاشه وبراوله هغه ولېګو او بیراوله له او په دې دیوالونو باندې واچولې هغه بوتان متان وګره ولا وګره ټول صفاق له کعبه بالکل پاکه کړه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله کعبه پاکه کړه په دې کې مونږه وکړه د دروازې نه دننه واته مخامخ شپک ستنې په کعبه کې هغه وخت کې درې مخ کې یو درې رسته دروازه باندې مخامخ لړ نو د مخکینو ستونو منځ کې ودرېد او چې دوستنی هی طرف ترالی وستنی چپ طرف تراله په دغه ځای کې ودرېد او دیوال ته نږدې ودرېد. امام بخاری وایي چې دا ستره دونه ضروری مسله ده چې په کعبه کې دنه نبی صلی الله علیه وسلم سترې ته ودرېدل دي به سترې مونږ نه دی کړی په کعبه کې دنه. او موږ ډیر مولیان به په دې مسله باندې پوېږي په جماعت په منځ کې ولاړی کته ودې ستره ودرو وای دا موږ مذهب کې نشته جماعت کې سترې ودرول نه. حال دا چې مذهب حنفی نه خبر نه دی مذهب حنفی کې دا خبره ده چې په غټ جماعت کې ستره خیر دی نه ځکه خلک وړاندې تیری اپا ولو که جمعه که با سطره هم ودره یه داد احناب و مذب ده لیکن دم غلط ده سیداره سطره پرزه که ودره ولی که غط مسجدی که ولو که مسجدی که سهرائی که سوک تیری گیو کنه تیری در اللہ نبی فرمایی لی اللہ یقتع الشیطان علیه الصلاة و شیطان دل منز خرابوی که تا سطره و ندره شیطان خوشتا ده اغدر بانی تیری گره تیری اغدر منز خرابوی پس طریقی سرا چه دا طریقه اللہ تا معلومه ده دی دو جنه سطره تا وی ودره ده دو رکات منزی وکو او بیا د کعبې په ټولو غوډونو کې وګرځید الله اکبر الله اکبر یو کو تکبیرونه ویل او د الله توحید بیان کلا اله الا الله وحده زکه چې دا د شرک اړه خلکو جوړ کړو و نو وس د توحید وازونه به کې د الله د کبریا الله اکبر الله د هر چانه لوی دی د ټول مخلوقات واړه دی لا اله الا الله بل څوک د بندګۍ حقدار نشته بغیر د الله د ذات نه. هغه ذات چې د عرش مالک دی هغه ذات چې کائنات پیدا کړ هغه ذات چې موږ له فتح را کړ هغه ذات چې دا کعبه چا ودرولې دا کوم ذات چې دا کعبه د توحید د پاره هغه ذات وی دی. نبی صلی الله علیه وسلم دا چې د توحید خوږی خوږی خبرې وکړلې او د رکعت منځ یې موک بازر وخت کې راځي مونږ ژوند کې بازو کې چې وې کو کوم صحابه چې وې نه کنه هغه وخت دا وسامه بار راوته وغه نو لیدلې او چا چې لیدلې لکه بلال ځان اوس دنه نه هغه چې دوه رکعاته وکړه دا یو خبره لې ته بار دي چې چا ویلې چې دوه رکعاته کړې زکه چې هغه څه زیات علم دی علم سره لري په دې مسله باندې. نبی صلی الله علیه وسلم دا غزې نه چروه د کعبه هم صفا کړ د بوتانو او بهرم په کعبه کې یو بل بوتو د کوتره او کوتره د بازو خلکو نه خدا کوتره هم د بازو تنظیمونو دا دا سیاسی تنظیمونه چې دا غلط کوتره دا یو نه خل او دای د لرګونه جوړه کړو نبی صلی الله علیه وسلم هغه په خپل لاس باندې ماته کړ ور د لرګي کوتره چې د کوتره عبادت چا کړی هم نه وي او هغه تصویر هم نه پری دی وای دا دا چې د زیر روح کوم شی چې روح لري دا غي تصویر جوړول جایز نه دی هغه ماته کړ. او نبی صلی الله علیه وسلم چې د کعبه نه کله وته بهر لړ نو رښتیا به دا خبر وکړه چې یو شی مانه پاتش ارمان دا چې دغه مم لري کړو دا لری کوي هغه دا د کعبې په سر باندې یو دوه کری پرته وي کری دا د هغه ګړ کری وی چې کوم اسماعیل علیه السلام ته الله د جنت نه را لېګلو او داغه په ځای باندې زب حشوي او د ابراهیم علیه السلام په لاس باندې نو دا د یادګار د پاره خلکو دا کری ساتلی وي دا ګړ جبیر نو مو جبیر په نوم باندې یادې دا د جنت نه راغلی او ډیر لمور او خسته ګړو ابراهیم علیه السلام له الله ورکړی وو دا غوښه مکه حیوانات او مرغان او خړلې او دا اخري خلکو دلته کې خدلې د اسماعیل علیه السلام په ځبه نه غضب حکړې شو. نو د الله نبی فرمایل چې زما دا خوخه چې په مسجد کې داسې شی مه پرېږدئ چې د سړي زړه مشغوله کوي مسجد کې به داسې شی نه پرېږدئ چې د سړي زړه مشغوله کوي دا اخري چې پرتی خلک به راځي دي ته به ګوري کړه اخري څنګه دي نو ذکر به ځبه لګي خړو کې به باس دا کوم مساجد اکثر د غشتري کې سره جوړ شوی یو شی ته ګوري بل شی ته ګوري یو شی ته بل ساده جمعتون جو الله د نبی رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده چې پای کې دا شی نه مینه نه دی دا چې په کی وی نه هغه به ګنای الله رب عزت هغه انسان له سزا ورکړي چې د شکار کوي نو په دې وجه باندې مسجد به سیده ساده او شی نه مینه د دنیا په کې دنه نه رانه باز شي نه نه دي استل به د خلکو توجه خرابي نو د دې د وجه نه د اخریم لري کوي هغه به لري شو دا هغه وخت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبه په دروازه باندې ودرېده او داخله کو ته ټول جمع دي په دې کې یو بیان وکاو دي مشرکین ته او د صحابه چې کوم دي حاضر دي ته مختصر بیان وکاو وګد بیان نه د نبی صلی الله علیه وسلم عادت دا چې لري وګد بیان نه بیان کول غوښمن پشان دا مختصر بیان دي غزه کې وکاو چې دا بیان حاصل هغه په بل هفته کې ویو ان شاء الله تعالی به شپې چې تیرا کسباله به بیان کړی دي پای کې به د زنانو سره د او د شعونه بیعتنا خستې دي او به رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته نور له سره دي تیری کړی دي او په دې کې نبی رسول الله سلام مختلفو زینو ته کسان لګینی دي د بوتانو د ماتولو او دغه د ختمولو سره یې لګیلی دي او به دغه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د حنین په غزا باندې ورغله دلته د دې تفصيلات ورسته ان شاء الله تعالی بیانو چې دغه خاکه صرف تاسو زین کی وي الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو د دین باندې بصیرت ورکړي او د عمل توفیق درکړي او د بت پرستی د الله زموږ استاد دې زندګینه زموږ په ژوند کې ختمه کې په خلافت اسلامي سره صلی الله وسلم على نبينا محمد.